جمعے کی فضیلت اتنی ہی انسان اگر سمجھ لے جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. یہ صحیح مسلم کی 865 نمبر روایت ہے. لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ, لوگ جمعہ چھوڑنے کے جرم کو چھوڑ دے. اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, وگرنا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے. ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ, پھر ان کی زندگی غافلوں کی زندگی ہو جائے گی. اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں, من ترک ثلاث جمع متهاونا, جو شخص تین جمعے سستی کرتا ہوا چھوڑ دیتا ہے, طبع اللہ علی قلبی, اللہ تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی فضیلت کے متعلق فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو اس بات کی خوشخبری دی اور فرمایا, نحن الآخرون الاولون یوم القیامة, ہم دنیا کے اندر تو یہودیوں اور عیسائیوں کے بعد آئے ہیں, لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. المقضی لہم قبل الخلائق, پوری کائنات سے پہلے اگر کسی کا حساب و کتاب ہوگا, کسی کو اس بات کی نوید سنائی جائے گی کہ تم جنت میں جاؤ, تو وہ امت محمد ہوگی. صحیح مسلم کی 856 نمبر روایت اور صحیح بخاری کی 876 نمبر روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا, ہم سے پہلے یہودی تھے, عیسائی تھے, لیکن وہ گمراہ ہو گئے جمعے کے متعلق. فکان للیہود یوم السبت, یہودی ہفتے کے دن کو مقدس سمجھتے, وکان للنصارى یوم الاحد, اور عیسائی اتوار کے دن کو مقدس سمجھتے. فجاء اللہ بنا, پھر اللہ تعالی نے ہمیں نعمت سے نوازا, فہدانا اللہ لیوم الجمعہ, اللہ نے ہمیں جمعے کی نعمت سے نوازا. فجعل الجمعہ والسبت والاحد, تو اللہ نے ترتیب ہی بنوا دی جمعہ, پھر اس کے بعد ہفتہ اور اتوار. وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعُ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اسی طرح قیامت کے دن وہ ہمارے پیچھے ہوں گے. نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, ہم آئے تو ان کے بعد ہیں, لیکن قیامت کو سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا, جمعہ کا دن ایک ایسا مبارک دن ہے, اس سے مبارک دن سال کا کوئی دن نہیں سوائے رمضان کے اور ذلحجہ کے پہلے 10 دن اور محرم کے. اور لفظ وہاں کیا ہے, خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ, جمعہ کا دن ایسا مبارک دن ہے سال میں جب بھی سورج نکلتا ہے, سب سے زیادہ خیر والا دن جمعہ کا دن ہے. اس کی وجہ, فیہ خلق آدم, اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. وفیہ ادخل الجنہ, اور جمعہ کے دن ہی اللہ رب العزت نے آدم کو جنت میں داخل فرمایا. وفیہ اخرج منہا, اور جمعہ کے دن ہی جنت سے زمین پر اتارے گئے, نکالے گئے. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ, اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی آئے گی. سنن ابی داود کے الفاظ یہ ہیں, وَفِيهِ اُحْبِطَا, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر بھی اللہ نے اتارا تو جمعہ کے دن. وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ, اور جمعہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ کو قبول فرمایا. وفیہ مات, اور جمعہ کے دن ہی اللہ کے پیغمبر آدم علیہ الصلاۃ والسلام فوت ہوئے. وفیہ تقوم الساعہ, اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی. اور ساتھ یہ فرمایا, وفیہ ساعۃ لا یصادفها عبد مسلم وهو یصلی يسأل الله حاجته إلا أعطى. اس دن ایک ایسی مبارک گھڑی ہے، اس مبارک گھڑی میں جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1084 نمبر، کہ دنوں میں سرتاج دن سید دن جمعہ کا دن ہے. ان یوم الجمعہ سید الایام واعظمها عند اللہ، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سید ہے، سرتاج ہے، اور وہ اللہ کے ہاں بڑی ہی عظمت والا دن ہے. وهو اعظم عند الله من يوم الاضحى ويوم الفطر، بلکہ فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحى سے بھی زیادہ عظمت والا دن. فيه خمس خصال، اس میں پانچ ایسی خصلتیں. خلق الله فيه آدم، اس دن اللہ تعالی نے آدم کو پیدا کی. واهبط فيه آدم الى الارض، اور اسی دن اللہ نے زمین کی طرف آدم کو اتارا. وفيه توفى الله آدم، اور اسی دن اللہ تعالی نے آدم کی روح قبض کی. وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا الا اعطاه ما لم يسأل حراما. چوتھی خصلت جمعہ کے دن کی یہ ہے کہ ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جو بھی انسان اللہ سے طلب کرے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں. وفيه تقوم الساعة، اور پانچویں خصلت، اسی دن قیامت قائم ہوگی. ما من ملك مقرب ولا سماء ولا ارض ولا رياح ولا جبال ولا بحر الا وهن يشفقن من يوم الجمعه. فرشتے، آسمان اور زمین، ہوائیں اور پہاڑ اور سمندر اس دن سے خوف کھاتے ہیں کہ اس دن قیامت قائم ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کو دنوں کا سرتاج کہا، وہاں یہ لفظ بھی صحابہ کرام کو بیان کیے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، یہ افضل ترین دن ہے. بقیہ چیزوں کو بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا، فَأَكْسِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي، جمعہ کے دن تم کثرت سے درود پڑھا کرو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا سلام مجھے پہنچایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کر دیا کہ ہم اگر درود پڑھیں گے تو آپ کے پاس کیسے پہنچے گا؟ تو جواب دیا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسد مبارک کو نقصان پہنچائے یا کھائے، تو تمہیں ثواب اور اجر سے نوازا جائے گا. اور یہ روایت سنن ابی داود کی 1047 نمبر، اور سنن النسائی کی 1373 نمبر، اور سنن ابن ماجہ کی 1082 نمبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تھا تو جبریل امین تشریف فرما ہوئے، اور جبریل امین نے اپنی ہتھیلی پہ ایک سفید شیشے کی طرح ایک چیز مجھے دکھائی، فی وسطها كالنقطة السوداء، جس کے درمیان ایک کالا نشان تھا. فقال ما هذه يا جبريل، میں نے سوال کیا، جبریل یہ کیا؟ قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا، یہ تیرے رب کی طرف سے تحفہ ہے، جمعہ کا دن ہے اور آپ کے لیے اللہ نے اس کو عید بنایا ہے. وَلِقَوْمِكَ مِن بَعْدِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی عید ہے. اور ایک دوسری روایت کے الفاظ، یہ روایت طبرانی کی روایت ہے، اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ صحیح الترغیب و ترہیب میں اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کے زبان اقدس سے یہ الفاظ بھی نکلے، ان هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنۃ لسوقا یأتونها کل جمعہ، جمعہ کا مبارک دن اللہ جنت میں بھی رکھے، جنت میں ایک بازار ہوگا، یأتونها کل جمعہ، صحیح مسلم کی 2833 نمبر روایت ہے کہ جنت میں بھی ایک بازار ہوگا جس میں جنتی جمعے کے دن آئیں گے, کیا کیفیت ہوگی یہ اللہ ہی جانتے ہیں. اور اگر اس کو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکیں کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ جمعہ بازار جنتیوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے لگوائیں گے. فتح بریح الشمال, شمال کی طرف سے ہوا آئے گی. فتح صوفی وجوہہم وثیابہم, جو جنتیوں کے لباس اور ان کے چہروں پہ پڑے گی. فیزدادون حسنا وجمالا, تو اللہ کی طرف سے اس گرد پڑنے سے جو گرد نہیں ہوگی اس مٹی کی وجہ سے ان کے حسن میں اضافہ ہوگا. فیرجعون الی اہلہم, جب وہ گھروں کو واپس پلٹ کے آئیں گے. وقد ازدادوا حسنا وجمالا, تو گھروں والے بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہو چکے ہوں گے. فیقول لهم اہلوہم, تو وہ کہیں گے گھروں والے, واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا, اللہ کی قسم تم تو ہمارے بعد اور زیادہ حسن میں ہو گئے ہو. فیقولون, تو وہ جواب دیں گے, وانتم واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا, اللہ کی قسم ہم تو ہوئے آپ بھی اللہ کی رحمت سے حسن و جمال میں اور زیادہ ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فضیلتوں کے ساتھ ہمیں دو حکم دیے. پہلا حکم کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا جائے. دوسرا حکم اس میں ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جو بھی دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی. وہ کون سی گھڑی ہے, وہ کون سا وقت ہے جب دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی؟ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, اور یہ صحیح بخاری کی 935 نمبر اور صحیح مسلم کی 852 نمبر روایت ہے. ان فی الجمعہ لساعہ, جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے, لا یوافقها عبد مسلم قائم یصلی, جو بھی شخص اس گھڑی کو پا لیتا ہے اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہا, یسأل اللہ خیرا الا اعطاه اياه, اللہ تعالیٰ اس کو ہر وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جس کا بندہ مومن سوال کرتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے, وہی الساعت خفیفہ, یہ بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے. علماء نے اس وقت کے متعلق دو روایتوں سے استدلال لیا ہے. پہلی روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ وہ گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے, ہی ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضى الصلاه, خطیب جو خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتا ہے اور جب تک نماز نہیں ہو جاتی, گویا کہ خطبے کا وقت اور نماز کے ختم ہونے تک. یہ ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جس گھڑی میں جو بھی انسان مانگے اللہ اس کو عطا کرتے ہیں, اور یہ صحیح مسلم کی 853 نمبر روایت ہے. دوسری روایت میں آتا ہے, جمعے کی دن 12 گھڑیاں ہوتی ہیں, ان 12 گھڑیوں میں ایک ایسی ساعہ ہے, ایک ایسی گھڑی ہے, جو بھی انسان اس میں دعا کرے اللہ قبول فرماتے ہیں. فَلْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ, تو تم عصر کے بعد اس کو آخری گھڑی میں تلاش کیا کرو. یہ روایت سنن النسائی کی 1387 نمبر روایت ہے. علماء محدثین نے ان دونوں احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ عصر کے بعد کا وقت ایسا مبارک وقت ہے کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں انسان دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتے, اس کو عطا کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے نیک لوگ عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن اپنے گھر کا دروازہ بند کر. پاک و ہند میں جب قرآن و سنت کی ترویج ہوئی ہے ہندوستان کے اندر, اس وقت تو پاکستان مستقل الگ ایک وطن نہیں بنا تھا, تو وہاں لوگ جو حدیث پڑھانے والے ایسے تھے جو اس بات کا اہتمام کرتے ہوئے عصر کے بعد کسی کو ملنا پسند نہ کرتے. کہتے یہ وقت ہے دعا کا, یہ وقت ہے درود کا, یہ وقت ہے اللہ سے اپنے مطالبات قبول کروانے کا. وہ بیٹھ کے دعا کرتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے. اسلامی Research Center.